PWC, fundacja zipów skład i organizacja oparta na faktach, rymonacja dla słuchacza przekaz, dla mnie zajawkowa satysfakcja. Racja, dla prawdziwych nawijam, dla tych, z którymi większość czasu mija, dla każdego pozytywnie myślącego ryja, który niepisanych zasad trzyma. Krótki język ma i tajemnicy dochowa, gdy usłyszy i przemyśli, będzie wiedział, o czym mowa. Ze Śródmieścia przez Służewiec do Ursynowa płynie przekaz. Nawika Zimskłanowa, Nawika Zimskłanowa. Teraz słowa o tym, kto odpierdala maniany, wysyła przekaz, którym farmazon jest grany. Licz się prawdziwy, ten jest szanowany, odpada oszukany, który niemile słyszany, wręcz przekreślany, wiesz, o co chodzi. Robię to, co mi najlepiej wychodzi, uskutecznia zajawy, nikt mi nie przeszkodzi. O prawdzie nawijam, myśląc, jak ja się z tym zgodzi. Dzień jak co dzień robię to, co chcę i myślę, że na relaksie rozumuję, ale są też rzeczy, które z konieczności wykonuję. Nie powiem, że zielone mnie nie dopinguje. Nawijam o tym, co dobrze znam i pojęcie mam. O tych zajawkach, które na co dzień gram z koleżkami. Dla koleżków przekaz wysyłam. To dla tych, z którymi najlepiej czas mija. Nawijam o tym, co dobrze znam i pojęcie mam. O tych zajawkach, które na co dzień gram z koleżkami. Dla koleżków przekaz wysyłam. To dla tych, z którymi najlepiej czas mija. To właśnie jest tak, to rzuta 3-0 pak. Kupi mi siuwak, to się zajara. Skończyliśmy w Poznańską, myśmy żywili na wpadkę. Zerwaliśmy się do Ryszarda na klatkę. Przy nabitym pucharze, żeśmy uskuteczniać gadkę. Teraz tym się czuję, gorący blant jest w łapie. Bo teraz każdy nastukany, nikt się nie połapie. To przed chwilę zamyślony się przez okno gapie. Wybiliśmy się stamtąd po niecałej godzinie. Po drodze ekipa nocnego nie ominie, bo zaraz jakiś numer się wywinie. Bo taki rytuar nigdy nie zaginie. Co ja tu widzę? Lamusy po drugiej stronie przyspieszają. Oni to dopiero nas wkurwiają. Awantura pod kuratem, oni spierdalają. O swój wizerunek w ogóle nie dbają. Nic nie czają, nic nie czają. Bo w każdym z nas siedzi dobro i zło. Potrzebne nam do życia w pewnym sensie tło. I dodam do tej kwestii to. Nie da się przekręcić, będziesz kompletne dno. Przekręcić głupiego to nic trudnego. Nigdy nie przekręcaj koleżki swojego. To pierwsze przykazanie ze Śródmieścia Południowego. Nawijam o tym, co dobrze znam i pojęcie mam. O tych zajawkach, które na co dzień gram z koleżkami. Dla koleżków przekaz wysyłam. To dla tych, z którymi najlepiej czas mija. Nawijam o tym, co dobrze znam i pojęcie mam. O tych zajawkach, które na co dzień gram z koleżkami. Dla koleżków przekaz wysyłam. To dla tych, z którymi najlepiej czas mija. Rodzi się wkurwiony wyraz twarzy rano. Patrzy na Samarę pusta, nic nie zostało. Opaliłem lufę, ale to za mało. Jestem bez floty i nie mam zielonego. Może przejdę po rejonie, spotkam koleżkę, którego idącego widzę, fu. Gdzie masz? Masz 2G. Nie mam sztu. Dodaj na credo ju. OCB, skół i przekazy mocne. To mi odpowiada tak jak kolędy całonocne. Co ja na to poradzę, że jestem wulgarny? Taki sposób bycia jest dla mnie normalny. Jeśli trzymasz mego zdania, to blanta zapalmy. Chodź na miejscówkę, nabiję lufkę. Posiedzimy, zapalimy zieloną czołówkę. I znów zanurzam się w dymie THC. Robię to, co lubię i tego nie zmienię. Coraz mniej czasu zostało na przemyślenie. Co jest dobre, to warszawskie hipko zmienię. Przybicie graby i blanta skręcenie. Końcowe przemówienie zipów. Kilka pozytywnych słów, nie dla społeczniaków, tylko dla dobrych chłopaków. Ta relacja oparta na faktach rymonacja. Oparta na faktach rymonacja. Nawijam o tym, co dobrze znam i pojęcie mam. O tych zajawkach, które na co dzień gram z koleżkami. Dla koleżków przekaz wysyłam. To dla tych, z którymi najlepiej czas mija. Nawijam o tym, co dobrze znam i pojęcie mam. O tych zajawkach, które na co dzień gram z koleżkami. Dla koleżków przekaz wysyłam. To dla tych, z którymi najlepiej czas mija. Roluję z kumplami THC w pergamin na ławkowym. Chłopaki siedzą godzinami, to szafluje się kartami. Wieczorami POM, karmi mury wrzutami. Oparta na faktach rymonacja. Oparta na faktach rymonacja. Rymonacja. Śródmieście Południowe. Kurwa, fu.